कुछ नहीं कहा। देव ने अगले ही पल अपनी पकड़ सरगम पर कस दी। सरगम ने थोड़ा कसमसाते हुए कहा, सरी क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। देव ने कहा, तो फिर आदत डाल लो इस दर्द की, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर उसने सरगम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई, क्योंकि पिछले दो दिन से वो सोया नहीं था। वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि हल्के हल्के खर्राटे भी आ रहे थे। सरगम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सरगम का मन तो कर रहा था कि देव को बहुत मारे, लेकिन कहीं ना कहीं जानती थी कि गलती उसकी भी है। उसे कृष की बातों में आकर देव से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि देव गिल्ट में ही मर जाएगा। फिर भी उसने देव से झूठ बोला। कुछ देर तक सरगम देव के चेहरे को देखती रही, फिर उसने अपना सिर देव के सीने में छुपा लिया और थोड़ी देर में वो भी सो गई। इसका सीधा मतलब था कि सरगम मान तो गई, लेकिन वो अभी देव को और ज्यादा परेशान करना चाहती थी, और देव भी परेशान होने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ आराध्या को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो बालकनी में टहल रही थी। तभी अभिमान बालकनी में आकर बोला, तुम्हें आज सोना नहीं है? आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मुझे बेचैनी हो रही है। अभिमान बोला, तो तुम्हारी बेचैनी कम करने के लिए मैं क्या करूं? आराध्या ने हंसकर कहा, मुझे नाच कर दिखाओ। अभिमान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने आराध्या को आंखें दिखाते हुए कहा, किलेरी तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी सॉफ्टनेस का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हो? आराध्या भी हाथ बांधकर गुस्से में बोली, नहीं बिल्कुल नहीं लगता, अकेली मैं ही क्यों परेशान हूँ, तुम्हें भी तो होना चाहिए, बच्चा तो तुम्हारा भी है ना। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा बच्चा है इसीलिए तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को चुपचाप सह लेता हूँ, वरना तुम जानती हो ना मैं कैसा हूँ। आराध्या ने भी मुंह बनाकर कहा, हाँ जानती हूँ कैसे हो, अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। अभिमान गुस्से में वहां से चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी और आराध्या की बहस हो जाए। इस मामले में अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता था। उसे लगता था अगर वो आराध्या से लड़ाई करेगा तो उसका सीधा असर बच्चे पे होगा, और इसलिए ना चाहते हुए भी वो आराध्या के कमेंट को बर्दाश्त कर जाता था। करीब 10 मिनट बाद अभिमान अपने मूड को फ्रेश करके वापस से बालकनी में आ गया। आराध्या बालकनी में झूले पर बैठी हुई थी। अभिमान भी जाकर उसके पास बैठ गया और बहुत प्यार से बोला, किलेरी हुआ क्या है? आराध्या ने नम आंखों से कहा, बताया तो बेचैनी हो रही है। अभिमान को समझ आता था कि आराध्या 2 मिनट में गुस्सा करती है और 2 मिनट में मासूम बन जाती है, क्योंकि उसका मूड कुछ ज्यादा ही स्विंग हो रहा था। मूड स्विंग होता भी क्यों ना, आखिर बच्चा भी तो अभिमान रघुवंशी का था। अभिमान खड़ा हुआ और कुछ सोचकर बोला, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ही मेंशन से निकलकर गाड़ी तक आए, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठने को हुए वैसे ही आर्या आराध्या को आवाज लगाने को हुई, लेकिन तभी शिवाय ने उसे रोक दिया। वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय ने आर्या से कहा, क्यों रोक रही थी उन्हें? आर्या बोली, शिवाय अच्छी बात नहीं है, जब मन करता है दोनों मेंशन से चले जाते हैं, आराध्या प्रेग्नेंट है, उसका ऐसे बेवक्त बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो आपने रोक लिया, लेकिन सिंड्रेला चाची को पता चलेगा तो दोनों का बाहर जाना बंद कर देगी, वो भी रात के टाइम तो बिल्कुल बंद। इतना कहकर आर्या वहां से पैर पटक कर चली गई। शिवाय भी आर्या के पीछे कमरे तक आ गया। शिवाय ने फिर आर्या को समझाते हुए कहा, देखो बहुत मुश्किल से दोनों का रिश्ता ट्रैक पर आया, अगर उन्हें छोटी छोटी बातों पर टोका जाएगा तो अभिमान इरिटेट हो जाएगा। तुम ये क्यों देख रही हो कि रात का वक्त है? ये क्यों नहीं देख रही कि अभिमान आराध्या के लिए कितना पोसेसिव हो गया? आर्या ने धीरे से कहा, वो आराध्या के लिए नहीं है, अपने बच्चे के लिए, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी, शायद आप तो इस बात को इग्नोर कर दो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अभिमान को मैंने इतने से इतना बड़ा कर दिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चलता है और क्या नहीं। भगवान न करे अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो वो आराध्या को छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, इसीलिए दिन रात काना से बस बच्चे की सलामती की प्रार्थना करती हूँ। कहते हुए आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई, क्योंकि उसे डर था कि शायद अब भी अभिमान और आराध्या का रिश्ता कमजोर सी डोर पर टिका हुआ है जो कभी भी टूट सकती है। शिवाय ने आर्या को गले लगाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अभिमान को समझ आ जाएगा कि आराध्या से परफेक्ट लड़की उसकी जिंदगी में आई नहीं सकती थी। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी, जहाँ एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था। अभिमान गाड़ी से उतरने लगा और साथ साथ आराध्या भी। अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? आराध्या बोली, तो मैं क्या यहीं बैठी रहूंगी? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ और क्या यहीं बैठी रहो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर अभिमान गाड़ी से उतरकर चला गया। आराध्या उसे देख रही थी। कितना बदलाव आ गया था अभिमान के अंदर, उसने कभी ये सोचा नहीं था कि अभिमान इतना बदल जाएगा। सच में अभिमान आराध्या के और अपने बच्चे के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया था। थोड़ी देर में अभिमान वापस आया, उसने आइसक्रीम आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो खा लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और आराध्या ने आइसक्रीम ले ली, फिर बोली, तुम अपने लिए लेकर नहीं आए? अभिमान ने नाम ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी बातें सुन लेता हूँ ना, उसी में मेरा कोटा पूरा हो जाता है। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आइसक्रीम का रैपर खोल लिया। आराध्या आइसक्रीम खाने लगी, उसका पूरा ध्यान आइसक्रीम में था, जबकि अभिमान का पूरा ध्यान आराध्या पर। और तभी अभिमान के दिल ने कहा, ये क्या कर रहा है तू, ऐसे तो तुझे इससे प्यार हो जाएगा। और तभी अभिमान का दिमाग बोला, ऐसे ही लड़की को देखने से प्यार हो जाता है क्या, ऐसे तो मैं इसे तब से देखता आ रहा हूँ जब ये किलेरी जितनी थी, अब तक तो नहीं हुआ, अब क्या होगा। तभी दिल ने कहा, प्यार को होने के लिए वक्त नहीं चाहिए, एक ही नजर में हो जाता है, तो इससे अपनी नजर हटाओ, नहीं तो सच में प्यार हो जाएगा। दिमाग बोला, अबे ऐसे प्यार नहीं होता, देख अभिमान आराम से देख, तेरी बीवी है और तेरा इस पर पूरा हक भी है। तभी दिल बोला, हक होने का मतलब ये नहीं है कि इसे ऐसे घूर घूर कर देखेगा। दिल फिर बोला, घूर कर नहीं देख रहा, बस देख रहा हूँ। अच्छी तो लग रही है आइसक्रीम खाते हुए। अभिमान तेरी बीवी है और तेरा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। तूने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो क्या सारी जिंदगी आराध्या से दूर रहेगा? नहीं ना, एक्सेप्ट कर ले इसे। अच्छी लड़की है, तू भी जानता है जहाँ आजकल लड़कियाँ क्लब में पब में मुंह मारती फिरती हैं, वहाँ ये लड़की तेरे जैसे हैंडसम लड़के को भी भाव नहीं देती। सोच ले अभिमान, लड़की अच्छी है पूरी रघुवंशी फैमिली जानती है, और वैसे भी कहीं ना कहीं तू भी तो इससे दिल लगाने लगा है। तभी दिमाग बोला, कोई दिल नहीं लगाता अभिमान, ज्यादा मत देख वरना ये तुझे अपना गुलाम बना लेगी। अभिमान के दिल और दिमाग लड़ने लगे, उसके अंदर भी अपने पापा वाली क्वालिटी थी दिल और दिमाग के बीच में पिसने की। अभिमान ने गुस्से में स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और तभी आराध्या ने अपना चेहरा घुमाकर अभिमान को देखा और बोली, क्या हुआ? अभिमान ने नाम एक गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे थे, उन्हें भगाया। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने टिश्यू पेपर लिया, आराध्या के चेहरे को हल्का सा साफ किया और एक और टिश्यू पेपर से उसके हाथों को साफ करके बोला, और खानी है कि चले? आराध्या बोली, नहीं बस चलना है। अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और दोनों वहां से चले गए। अगले ही पल अभिमान आराध्या को कमरे में लेकर आया और वार्निंग देते हुए बोला, रात के 11:30 बज रहे हैं, अब चुपचाप जाकर सो जाओ। आराध्या ने एक नजर अभिमान को देखा और फिर मुस्कुराकर बेड की तरफ चली गई। जैसे ही वो गई वैसे ही अभिमान का फोन रिंग करने लगा। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेहरे पर टेंशन लेकर कमरे में आया और आराध्या को देखकर बोला, किलरी मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है, तुम अपना ध्यान रखना, अगर अकेले मन ना लगे तो मीरा को अपने पास सुला लेना, आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो युग से कह देना, बाहर जाने का मन करेगा तो कृष को कह देना। कहने का मतलब यह है कि मैं नहीं रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे किसी भी फैमिली मेंबर से हेल्प ले सकती हो, कोई मना नहीं करेगा, समझी? आराध्या को हंसी आ गई, फिर वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, समझ गई, तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं इस घर में नहीं हूं, मुझे सब समझ आता है, लेकिन एक बात बताओ तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अभिमान बोला, है कोई टेंशन, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम सो जाओ। आराध्या ने एक बार फिर पूछा, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते क्यों नहीं हो? अभिमान बोला, मैंने कहा ना गैलरी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बहुत सारी टेंशन होती है, तुम्हें मैं क्या बताऊंगा और तुम क्या समझोगी, तुम इन बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, बस सो जाओ। इतना कहकर वो आराध्या के पास आया और उसने थोड़ी देर तक आराध्या के माथे को बालों को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में आराध्या सो गई। दूसरी तरफ युग और कृष एक पल के लिए भी नहीं सोए थे, कमरे में इधर उधर घूम रहे थे, उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर मीरा को कैसे बचा सकते हैं। और तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ जिसमें एक मैसेज था, उसमें लिखा था, तुम बानी से शादी करोगे या नहीं, मुझे अभी जवाब दो। कृष के चेहरे पर एक बार फिर पसीना आ गया, उसने युग को देखा तो युग बोला, उसे बोल कि तू बानी से शादी करेगा, अगर तूने मना कर दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। कृष ने हाँ में गर्दन हिलाई और रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ मैं बानी से शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात मीरा से करवानी होगी, मुझे देखना है कि तुमने मीरा को सही से रखा है या नहीं, याद रखना अगर चुटकी को थोड़ी सी भी चोट लगी या उसे खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ शिवाय बालकनी में ये मैसेज पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने कृष के कमरे की बालकनी की तरफ देखा और खुद में ही बोला, इतना प्यार करता है लेकिन घर में किसी को नहीं बताया, बेवकूफ कहीं का। अगली सुबह जब देव की आंख खुली तो उसके पास सरगम नहीं थी। देव को समझते देर नहीं लगी कि सरगम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। देव उठकर बैठ गया, उसने अंगड़ाई तोड़ी और खुद में ही बड़बड़ाया, लगता है बीवी का गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही है। देव तैयार होकर नीचे गया, हर जगह उसने सरगम को ढूंढा लेकिन उसे सरगम कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसने किचन में देखा जहां सरगम नाश्ता बना रही थी। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वो सीधा किचन में गया और उसने सरगम को पीछे से टाइटली हग कर लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, सरगम मैं तो तुम्हारी धुन में थिरकना चाहता हूँ और तुम होगी नाराज होकर बैठ गई, गलती मान तो रहा हूँ, तुम कहोगी तो कान पकड़कर उठक बैठक भी कर लूंगा, बस अब तुम नाराज मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अभिमान को आराध्या से प्यार हो गया है?